Andere vogels in Wildlands worden extra in de gaten gehouden. Daarom is een deel van het park de komende weken dicht. De Oranje voetbalvrouwen hebben voor het eerst gewonnen in de WK-kwalificatie. In Utrecht waren ze met 2-1 te sterk voor Ierland. Linette Berestijn maakte allebei de doelpunten voor Nederland. Eerder deze week begon Oranje het WK-kwalificatietoernooi met een 2-2 gelijkspel in Polen. En in de Eredivisie is koploper PSV weer een stap dichter bij een nieuwe landstitel, maar dat ging vanavond thuis tegen AZ wel moeizaam. PSV won met 2-1, maar het had ook anders kunnen aflopen. Bij een 1-1 stand miste AZ de meeste kansen. Maar in de laatste paar minuten schoot PSV-spits Peppi wel raak. Vannacht op veel plekken mist. Temperatuur daalt naar een graad of 6. Morgen eerst nog grijs door mist. Daarna breekt de zon door, het eerst in het oosten. Het wordt zo'n 15 graden. En dit was het nieuws op 538. 538 Stemmenjacht. Speel mee met de jacht op 100.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538 app. Tiësto. Radio 538. There's nothing I'll do. Het belooft een mooi jaar te worden voor Oddmob. In mei volgend jaar brachten we samen nog een track uit. Die heette Won't Be Possible. Ons collab. En nu heeft een nieuwe track uit. Samen met Lizzie Land. Je hoorde Never Alone. Welkom bij deze nieuwe Prismatic by Tiësto hier op 538. We gaan er een mooi uurtje van maken. Want straks hoor je tracks van Charlotte de Witte, Humid Oskan, Bekassi, Burner en veel meer. Maar nu eerst nieuwe ID. Thank you. Bij Tiësto op 58. En in de mix hoor je Vines van Departamento. Daarvoor Human Oscan, Iuni en The Root Feel the Beat in de Elon Bluestone remix. Af 13 maart beginnen mijn residenties weer in Las Vegas. Dat kun je weer vinden in Tau Beach Club, Omnia Nightclub, Live Nightclub, Palm Tree Beach Club en Live Beach. En daarnaast kun je natuurlijk in augustus vinden in Ibiza elke maandag in augustus. Dus in Ibiza elke maandag in augustus Tiësto, waar ik een speciale sunrise set zal draaien. We gaan dus door tot de zon opkomt. Snel verder met de muziek nu. Dit is BBY Close, Dream About You. I dream about you. 8. In de mix in Plus Manic by Tiësto met Tala 2XLC. Samen met Distorted Signal, Dreams. Daarvoor CRO en Pitch, I Have Friends Everywhere. Aeon Shift, Point of No Return. En Luzu en Sikken, featuring Scott Mac, Coming On Strong. En dit is de technoheld uit België, Charlotte de Witte. Become. Tiësto. Leave behind the mind. I'm on. Believe van Kyle Starkey, Ikara Oké, voor DJ Try, Something Real, Burner, Rocking Steady, en From the Oven, Paradise. Dit is Fenwick, All I Want Is Party.